रूपम भूतम जगत अव्याकृतम सत नाम रूपाभ्याम एव नामना रूपेण च व्याक्रियता तद एवं भूतम तद मैंने अव्याकृतम एवं भूतम जगत अव्याकृतम सत जो पहले अव्याकृत रूपेण था कौन वह जो प्रकृत प्रकृत कौन है जो एवं भूतम इस प्रकार से अज्ञात है अज्ञात ब्रह्म है ब्रह्म कारण रूपेण है ये तो कार्य के आधार आप कारण तो उसे मान रहे हो और जिस दिन ज्ञात हो जाए ब्रह्म उस दिन क्या होगा न कार्य न कारण कुछ नहीं इसलिए कारण ब्रह्म जब हम लोग कहते हैं क्या होता है वो अज्ञात ब्रह्म समझ जब भी कारण ब्रह्म मानते हैं उसका तात्पर्य क्या है अज्ञात अनुभूत जो ब्रह्म है आत्मा है अज्ञात आत्मा है वही उसी का विवर्त रूपेण जगत को मानते हुए कारण माना जाता है इसलिए एवं भूतम कह दिया गया जगत जगत मैंने अनभिव्यक्त नाम आदि वही जगत है यहाँ पर अभिव्यक्त नहीं अतएव जगत कैसा है अव्याकृतम जगत अनभिव्यक्त नाम रूप आदि वाला जो जगत है वो किस रूप में था वह यह जो पूर्वोक्त प्रकार अज्ञात ब्रह्म रूपेण था वह अब नाम रूपाभ्याम एव ऐसा होता हुआ अब जो है नाम और रूप इन दोनों के द्वारा समुचिताभ्याम एव समुचित होकर के ही व्याकृत हो रहा है एक एक करके नहीं ऐसा कोई कहता हो उसका जवाब देते नहीं नहीं समुचित होकर पैदा नहीं होता पहले केवल नाम ना होता है फिर रूपेण पहले शब्द नाम संज्ञा ये सब पैदा हुए पहले वेद मिला ना उस ब्रह्मा जी को विराट पुरुष को पहले विराट पैदा करने के लिए हिरण्यगर्भ को ब्रह्मा जी को पहले क्या प्राप्त हुआ वेद प्राप्त हुआ शब्द प्राप्त हुआ फिर उस शब्द को लेकर के उन्होंने आकार को प्रदान किया इसीलिए समुचित होकर के उत्पन्न नहीं होता नाम और रूप एक साथ एक झटके में नहीं होता यानी भावी वृत्तिया पहले शब्द है क्या बना रहे हो कहेगा घट बना रहा हूं ये तो कहेगा घट बनने के बाद ही वो घट है इसलिए पहले तो नाम तो दे दिया उसने क्या बना रहा हूँ घट बना रहा हूँ लेकिन बना का बाद में बनाओ इसे रूप तो बाद में आया आकृति बाद में पहले नाम इसे भंडारी आपसे पूछे महाराज क्या बनाओ भोजन बनाओ खिचड़ी बनाओ खिचड़ी नाम तो पहले आया कि नहीं फिर बाद में वो अपना लग जाता है घंटा पर लग गया उसको बनाने में और तब आकार सामने आई रूप बाद में हुआ इसे आज तक भी लोग व्यवहार में यही आप देखते हो पहले नाम बाद में रूप है दोनों एक साथ नहीं है इसे कहते नामना रूपे नहीं बच्चा अलग अलग करके बोल दिया द्वितीय को देखते हुए नाम रूप अभ्याम कुछ लोगों की शंका थी समुचित होकर के उत्पन्न होता है तब जवाब में भाषा करते नहीं नहीं नामना पृथक पहले हुआ फिर रूपे नहीं बच प्रत्यगात रूपे न रूपेण ये वकार क्या आकार है प्रत्यगात रूपेण नहीं वह बाह्य घटाज आकार रूपेण रूपेण व्याक्रियते व्याकृत हुआ जैसे स्वरूप रज्जु स्वरूप से अभिव्यक्त कुछ नहीं होता सत रूपेण अभिव्यक्त हुआ ठीक है नहीं इधर प्रत्यगात रूपेण यहाँ अभिव्यक्ति नहीं है यहाँ जो अभिव्यक्ति है घटाद्याकरण है इसे एवकार के द्वारा स्वरूपाभिव्यक्ति को व्यावर्तन कर दिया रूपेण एव इसलिए वाचकार जोड़ दिए हैं व्याक्रियते व्याकृत किया गया अभिव्यक्त कर दिया गया अव्याकृत स्वयं इस रूपेण अभिव्यक्त हो गया तात्पर्य अज्ञात ब्रह्म आपको क्या हो गया नाम और रूपाकारेण ज्ञात हो रहा है जो अज्ञात ब्रह्म है वो उसका शुद्ध रूपेण ज्ञात नहीं हो रहा है आपको आपका नाम रूपात्मक से ज्ञात हो रहा है अब भी आपको ब्रह्म ज्ञात है क्यों सर्वम कल ब्रह्म है सब कुछ ब्रह्म ही है और ब्रह्म रूपेण आपको ज्ञात नहीं हो रहा है घट रूपेण ब्रह्म ज्ञात हो रहा है ब्रह्म रूपेण घट ज्ञात होना अलग चीज है और घट रूपेण ब्रह्म को ज्ञात जान रहे हैं वो अलग चीज अब वो क्या रहे घट रूपेण आप ब्रह्म को देख रहे हैं नाम रूपेण आप ब्रह्म को देख रहे हैं नाम रूपात्मक ब्रह्मानुभूति हो रहा है ब्रह्मात्म ब्रह्म रूपेण नाम रूप ग्रहण हो जाए तो क्या होगा नाम रूप बाधित हो जाता है उसको कहते हैं बाह्यतानुवृत्ति। अब वह प्रत्येक रूपेण अभिव्यक्त हो गया, प्रत्येगात्म रूपेण ब्रह्म रूपेण अभिव्यक्त हो गया सब कुछ, तब ये नाम रूप बाहित हो जाता है। लेकिन अब क्या हो रखा है, नाम रूपेण अभिव्यक्त हो गया, मतलब अज्ञात ब्रह्म नाम रूपात ब्रह्म रूपेण विवर्त हो गया। इसका तात्पर्य जो अज्ञात ब्रह्म है वह नाम रूपात ब्रह्म रूपेण विवर्त हो गया है, स्वरूप अभिव्यक्त नहीं हुआ। ये यहाँ पर इसलिए एवकार का आना पड़ा। व्याकृत इति ये व्यक्ति एक और भी विलक्षणता है, कर्म कर्त प्रयोग, कर्म कर्त प्रयोग व्याकृत है ना। कहते कर्म कर्त प्रयोग से क्या हुआ, स्वयं करता है स्वयं कर्म हो गया, अर्थात स्वयं व अज्ञात ब्रह्म अज्ञात ब्रह्म हो गया। ज्ञात स्वर्व ब्रह्म नहीं, स्वर्व ज्ञात नहीं हो रहा है यहाँ, नाम रूपात्मक केण ज्ञात। इसलिए वह एतार्ष व्याकरण रूपी क्रिया का कर्ता भी वही है, कर्म भी वही है। ऐसी स्थिति में कर्म कर्तृलकार का कर्म ही करता है, जहाँ ऐसे वाक्यों में कर्म कर्तृलकार प्रयोग होता है। इसे कहते हैं तत्स्वयमेव आत्मैव व्याकृत। इसलिए ये अर्थ हुआ तत् वह जो जगत है ना स्वयं ही, अर्थात वह जो अज्ञात ब्रह्म तत्स लेना, वह जो अव्याकृत हो अज्ञात जो ब्रह्म है वह आत्मा मरे आत्मना ही वह अज्ञात रूपेण ही जो था वही अब आत्मना से स्वांतर निहित माया के द्वारा परिच्छिन्न जो जो आच्छादित जो था नाम रूप उस नाम रूप से अभिव्यक्त हो गया व्याक्रियते। इसका अर्थ हुआ वी आ अक्रियत, वी आ ये तो उपसर्ग है, अक्रियत वी कर रहे हैं विस्पष्टम नाम रूप विशेष अवधारण मर्यादम आकर गत्या मर्यादम और अकृत कर गते व्यक्ति भावम आपद्यते श्री व्याकृत कर्तवा विस्पष्ट रूपेण अर्थात नाम और विशेष का निश्चय पूर्वक, निश्चय पूर्वक नहीं निश्चय पर्यंत बोध मर्यादम नाम रूप विशेष का निश्चय पर्यंत अभिव्यक्तिकरण बीच में रुक जाता फिर निश्चय नहीं हो पाता, क्या है क्या नहीं समझ में नहीं आता। इसलिए वी और आदि जो न पड़ा ना जो कर्म करते कार्य के लिए नाम रूप विशेष का निश्चय पर्यंत अभिव्यक्तिकरण हो गया। सामर्थ्यात आक्षिप्त नियंत्रित कर्तृ साधन क्रिया निमित्त, लेकिन ये तब हो सकता है जब कोई न कोई कर्ता को आप अवश्य मानना पड़ेगा और कर्म ही कर्ता बना हुआ है। इसलिए सामर्थ्यात आक्षिप्त ऐसा व्यक्ति को कर्ता को मानना पड़ेगा जो इसका नियंता भी है कर्ता भी है, नियंत्रित कर्त साधन क्रिया निमित्तम ऐसा ही आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अव्याकृत शब्द का नियंत्रित्वादि गुण विशिष्ट आत्मा को लेना पड़ेगा। इसलिए केवल जगत नहीं अव्याकृतम जगत तरी अव्याकृतम जगत आसीत तत्सि जो अव्याकृत ले रहे हो अव्याकृत जगत से मात्र नहीं लेना किंतु उस अव्याकृत जगत का कर्ता और नियंता जो कि उसके बिना क्या होगा व्याकृत जगत का कर्तृत्व आएगा। इसलिए कर्तृत्व नियंत्रित्व आदि से विशिष्ट इत्यादियों से विशिष्ट जो उक्त अव्याकृत जगत वो तत्कार नहीं तो केवल अव्याकृत जगत यदि था और वो व्याकृत जगत बन जाए ये तो बिना चेतन बिना नियंता बिना कर्तव्य कैसे हो जाए जड़ का वही इसका। इसलिए वहां पर कहना पड़ेगा तत्सब से अव्याकृत आत्मा लो, वो कैसी अव्याकृत आत्मा है नियंत्रित कर्तृत्ता से विशिष्ट अव्याकृत जगत आत्मा है वही क्या हो गया व्याकृत जगत आत्मा रूपेण हमें भाषित हो रहा है। ये अर्थ देना पड़ेगा वो कैसे हुआ वो स्वयं अभिनय करके श्रुति बता रही है असौ नाम और इदम रूपम असौ नाम इति असौ नाम अयम इदम रूपम ऐसा मंत्र में था असौ नाम अयम इदम रूपम इति उसमें असौ नाम अयम इससे स्पष्ट हो रहा है नाम रूपाभ्याम मैंने एक साथ बोला है वो भ्याम को देखते समुच्चय की भ्रांति हो सकती है यदि समुच्चय होता या भी एक साथ बोलते या नहीं सही असौ नाम अयम अलग कर दिया इदम रूपम इति वाला कर रहे हैं, इससे ज्ञापन होता है एक काल अवच्छेदन एक साथ समुच्चय अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, क्रम से हुआ। अतो नाम कहते हैं भाष्यकार यहाँ पर सर्वनाम न अविशेष अभिधान नाम मात्र में उपदिशति, सर्वनाम वाचक है ना, अदस शब्द का बनता है नहीं, अस्वरूप अदस शब्द का बनता है और सर्वनाम वाचक क्यों प्रयोग किया, इससे मालूम होता है सर्वनाम वाचक प्रयोग करने के द्वारा अविशेष कथन किया जा रहा है। नाम मात्र दृष्टि नाम अतावचन नाम सामान्य वाचक का प्रयोग किया जा रहा है, ये इसका तात्पर्य है। वाचक सामान्य कथन हुआ वो लक्षित क्या हो रहा है, अयम आगे क्या कह रहे इसने, अयम विशेष को भी निर्धारण कर दिया। अयम से क्या लोगे, देवदत्तो यज्ञ दत्तो इति वा नाम अस्य इति असो नाम अयम, ऐसा कर दो देवदत्तो यज्ञ दत्तो इत्यादि वा नाम अस्य इति असो नाम अयम, ऐसे बन जाएगा। इस प्रकार से पहले सामान्य कथन पूर्वक विशेष कथन, सामान्य कथन पूर्व क्या होता है विशेष कथन हो जाता है, जैसा भी होते हैं अनाधिकार से क्या अभी भी यही होता है, क्या हुआ कहते भाई लड़का पैदा हो गया, लड़का क्या है सामान्य तो है, लड़की पैदा हो गई सामान्य हो गया, फिर बाद में नामकरण जब होगा तब आप करे ओ ये इसका नाम देवदत्त है इसका नाम गौरी है ऐसा रखो, तो पहले तो सामान्य नाम के तो प्रयोग करोगे उसके बाद में ही विशेष नाम का प्रयोग होता है, ये आज भी लोग व्यवहार में दिखता है। इसी प्रकार आदि काल में भी सृष्टि के आरंभ में भी पहले सामान्य नाम रूपेण ही अभिव्यक्त हुआ सर्वनाम, उसके बाद में विशेष संज्ञाओं का प्रयोग हुआ, इसे दसो नाम अयम तथा इसी प्रकार से समझो इदम इति माने शुक्ल कृष्णादि नाम अविशेष, पहले शुक्ल कृष्णादियों का अविशेष स्वरूप लेना, सकल रूपों का अविशेष स्वरूप हुआ बाद में विशेष स्वरूप, इदम शुक्लम इदम कृष्णम वा रूपम अस्य इति इदम रूप बाद में तदिदम व्याकृतम वस्तु एतरी एतस्मिन् अपि काले नाम रूपाभ्याम एव व्याक्रियते अथो नाम अयम इदम रूप इति, मंत्र का हिस्सा है तदिदम मुख्य व्याख्या कर दिया भाषकर अव्याकृतम, इसलिए वह यह जो अव्याकृत है वर्तमान काल में जिस सुषुप्ति में आपका अव्याकृत समझ आप सुषुप्ति ग्रहण कर रहे हो वहां आप अव्याकृत है और सब प्रजाकृत में आप व्याकृत है। तैदम अव्याकृतम वस्तु वह यह जो अव्याकृत वस्तु है जो कि पहले वर्तमान काल में सुषुप्त अव्याकृत वस्तु जातम जागरा दो व्याकरण दृष्टम, इसी प्रकार सर के आदि काल पहले अव्याकृतता बाद में दृष्टानुसारेण व्याकृत को भी आपको मानना होगा, इसलिए कहते तस्मिन् अपि काले इस समय में भी आप इसलिए वही परंपरा वही प्रक्रिया को आप देख रहे हैं, क्या नाम रूपाभ्याम एव व्याक्रियते नाम और रूप से ही या नव्य तम सृष्टियों को भी हम विस्तार करते हैं उत्पन्न करते हैं, असौ नामायम इदम रूप पहले सामान्य रूप फिर विशेष संज्ञा को लेकर करते हैं, इसी प्रकार वहाँ पर नाम रूप में भी ऐसे ही होता है, सामान्य आकार हो गया फिर उसका विशिष्ट आकार हो गया, जैसे आप लोग मशीन वगैरह खरीदते हैं देखिए ना केबल कटर खरीदा कोई चीज खरीदते हो तो क्या होता है साथ में उसके अंदर एक पैम्पलेट होती है बुकलेट होता है मैनुअल बोलते हैं अलग अलग नाम से कैटलॉग बोलते कोई कुछ बोलता है, उसे आप क्या देखोगे पहला पन्ना के ऊपर सबसे पहले क्या छपता है सीधा अंदर की पुर्जी छप गए नहीं, पहले पन्ने में केवल उस आपका रेडियो है टीवी है जो भी उसका चित्र होता है सामान्य आकार है, अब जैसे पन्ना खोलो एक एक एक को अंदर की पूरी गिर ऑपरेशन कर दिखाते हैं अंदर कैसा कैसा चुट है क्या क्या है कैसा होता एक एक पुर्जा सब वर्ण तो उसी प्रकार है पहले सामान्य रूप है कोई भी चीज उसके बाद उसका विशिष्ट रूप की अभिव्यक्ति होती है, तसौ नामयम इदम रूप इस प्रकार से तद्द इत्यादि का मूल कारण का स्वरूप कथन कर दिया मूल कारण अज्ञात ब्रह्म है, नाम रूप सब कुछ उसके अंदर पेट के अंदर छिपा हुआ है, अतः विशिष्ट रूपेण अज्ञात ब्रह्म ही कारण है और विशिष्ट रूपेण ज्ञात ब्रह्म ही कार्य है। यह बात आपको बता दिया, इन्हें सारी बात बताने का लाभ क्या था? प्रवेश वाक्य। और प्रवेश क्यों बताया जा रहा है? वो ज्ञात ब्रह्म वास्तविक स्वरूपात्मक ब्रह्म को जानने के लिए। अब तो कार्यात्मक ब्रह्म और कारणात्मक ब्रह्म को जान रहे हो, स्वरूप ब्रह्म को नहीं। स्वरूप ब्रह्म को जानना ही ये सब कथाओं का मुख्य लक्ष्य है। इसलिए इसके बाद वाक्य आता सैव अत्र प्रविष्टः, उसको लेकर विचार कर रहा है। स का व्याख्या कर आरंभ करने हैं। प्रवेश वाक्य जो स शब्द है उसके लिए अपेक्षित भूमिका बांधते जा रहे भाषाकार। यदर्थ सर्वशास्त्र आरंभ यस्मिन अविद्या स्वाभाविक कर्तृ क्रिया फलाध्यारोपण करता, यह कारण सर्वस्व जगत यदात्मक नाम रूप से स्वच्छात्मल की फेरम अव्याकृत क्रियते यशिताभ्याम नाम रूपाभ्याम विलक्षण स्वतो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव स एष अव्याकृत प्रविष्ट। ऐसा अनुभव हो जाएगा। ये त्यक्त क्रिया है यदर्थ यस्मिन, यह कारणम यदात्मके यश्चिताभ्याम है ना, ये सब को बोल रहे यो का उसको बाद में बता रहे हैं। स एषो यह प्रविष्ट, इसलिए उसको भाष्यकार बता रहे यह इत्यादि से। क्योंकि कांड व्याप्तक को मुख्य रूपेण वेद को माना गया, कर्म कांड और ज्ञान कांड। तो कर्म कांड का भी दो भाग कर देते हैं लोग, कर्म कांड और उपासना कांड। तब तीन कांडों में रूप में ग्रहण कर लिया। इन उपासना में मानसिक क्रिया विशेष होने के नाते दो ही भाग विभक्त कह सकता है वेद को, कर्म कांड और ज्ञान। फिर वह कर्म कांड भी अंतगण शुद्धि द्वारा ज्ञान कांड में उपयोगी होता है। समस्त कर्म कांड भी निष्काम भाव से किया जाए, अंतगण शुद्धि द्वारा जो है ना तत्व ज्ञान का उपयोगी होने के कारण वह भी ज्ञान कांड वास्तव में साक्षात मोक्ष का साधन है, ये सिद्ध किया जाता है। उसके बारे में कहते यद सर्वे वेद प्रदमादन मंत्री को इसको बोले यदर्थ, जिसके लिए जिस आत्मज्ञान के लिए मोक्ष रूपी प्रयोजन के लिए आपने यह सब आरंभ किया है। सर्व शास्त्र आरंभ हो, सब शास्त्रों का आरंभ हुआ है वैदिक और अवैदिक, क्योंकि अनेक प्रकरण ग्रंथ अवैदिक है ना वेद, इसका मूल बात अलग है। जितने भी स्मृति ग्रंथ है, प्रकरण ग्रंथ है, सब क्या है? अवैध। पंचदशी वगैरह पढ़ते हैं आप लोग, ये सब अवैदिक ग्रंथ है। वेद इनका मूल है जरूर, लेकिन ये वेद नहीं है, अतः उनको अवैधिक कहा जाता है। अवैध का मतलब यह नहीं कि नास्तिक ग्रंथ, ऐसा अर्थ नहीं है। वैदिक तत्व का प्रतिपादन करने के लिए प्रयुक्त आधुनिक जो ग्रंथ है उसको अवैदिक ग्रंथ कहते हैं। इसलिए वैदिक और अवैदिक समस्त शास्त्र जिस आत्मानुभूति के प्रयोजन के लिए आरंभ किया गया था, जिस आत्मा में अविद्या स्वाभाविक कर्तृक्रिया बल अध्यारोपण कृता यस्मिन आत्मनि ब्रह्मणि, और जिस अपने सर्वभूत ब्रह्म में आपने क्या किया है, किसी अनादिकालीन एक अविद्या नाम की वस्तु थी जो स्वाभाविक ही है। स्वाभाविक मतलब कि अनादि सिद्ध है वो, अनादि निधना वाग सृष्टा स्वयं भवा इत्यादि कहते ना, इसलिए वो अनादि सिद्ध वस्तु कर्त क्रिया फल अध्यारोपण करता, जिसमें कर्त क्रिया फलादि का अध्यारोप कर दिया गया था। यह कारणम सर्वस्व जगत, और जो आत्मा वास्तविक कारण रूपेण भी भाषित हो रहा है संपूर्ण जगत्व का, यदात्म के नाम रूपे और वही कार्य रूप नाम रूपात्मक कार्य रूपेण भी भाषित हो रहा है। उसी प्रकार जिस प्रकार सलिला स्वच्छात मलम इव फेनम अव्याकृत व्याक्रियत है, सलिला दिव स्वच्छात मलम इव, जैसे जो है स्वच्छ जल से मल को अलग कर दिया गया है, पृथक कर मलम इव देखा जाता है, उसी प्रकार से मलिनम इव मलम याता करे मलिनम इव, स्वच्छ जल तो होता है लेकिन बरसात का पानी मिल घुल गया आपको लगता है मलिन जल है, तो स्वच्छ स्वभाव से इन मलिन के समान भाषित हो रहा है, प्रतीत होता है, अनुभव में आ रहा है। उसी प्रकार यह कारण ब्रह्म वाक्य में क्या है, अपने आप शुद्ध रूप है, लेकिन नाम रूपा तो कार्य का द्वारा आच्छादित होकर के मलिन जल के समान मलिनता से विशिष्ट राग द्वेष आदि दोष विशिष्ट रूप में प्रतिभाषित होने लगा। फेनम ऐसा कर मलम इवा फेनम ऐसा कर मलिन फेन के समान ऐसा रख लेना, मलिन फेन के समान अर्थात अविद्यात्मक यह समझो, अविद्यात्मक फेन अव्याकृत व्याक्रियते व्याकृत हुआ है यदात्म के व्याक्रियते वही कार्य ब्रह्म रूपेण व्याकृत हुआ, कारण ब्रह्म रूपेण जो है वही कार्य ब्रह्म रूपेण विवर्त हो गया है। वो भी क्यों हुआ, अनादि अविद्या कारण से जिसमें विवर्त होकर दिखाई दे रहा है और जिस अनुभूति के लिए सर्वसाकार आरंभ हुई है, जो की यश्चताभ्याम नाम रूपाभ्याम विलक्षण, जो कि वास्तव में वह जो ब्रह्म कैसा है वह नाम रूप दोनों से अत्यंत विलक्षण है। विलक्षण का मतलब कहते स्वतो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, स्वतः नित्य शुद्ध है, नित्य बुद्ध है, नित्य मुक्त स्वभाव वाला है, ऐसा वो आत्मा है, ब्रह्म है। स एष वही जो ब्रह्म, एष अव्याकृत ब्रह्म, स एष ब्रह्म आत्मा अव्याकृति आत्मभूते नाम रूपी व्याकुर्वन ब्रह्म स्तर पर्यंतेषु देहेषु कर्म फलाश्रयेषु अशनयादिमत्सु प्रविष्ट प्रविष्ट, ये मंत्र था उसकी व्याख्या। जो अव्याकृत क्या है, आत्मभूत है, अव्याकृत है वह यह जो कौन प्रवेश करता है, शुद्ध ब्रह्म तो प्रवेश नहीं कर सकता, इसे अव्याकृत आत्मभूते नाम रूपे व्याकुर्वन वही शुद्ध ब्रह्म अपने अंदर पहले कारण भाव को स्वीकार किया है, महसे उसे कारण भाव परिकल्पित हुआ और उस कारण भाव से एक कार्य भाव निष्पन्न हुआ और इस निष्पन्न कार्य भाव में उस कार्य भाव कारण भाव वाला आत्मा प्रवेश किया। शुद्ध का कोई प्रवेश का प्रसंग नहीं उठता और शुद्ध की प्रवेश की बात होती है वह तात्पर्य क्या है तो आगे आपने सुना भी था, प्रवेश वहां पर वास्तव में उपलब्धि है। इसलिए कहते हैं यहाँ पर कि भाई अव्याकृत आत्मभूते नाम रूपे व्याकुर्वन अव स्व अभिन्न रूपेण स्वविवर्त अभिनिसले स्वविवर्त ही है नाम रूप रूपेण व्याकृत करता हुआ ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत सकल शरीरों में जो कर्म फल का भोग का आशय होता इन शरीरों में अशन आदि मत सुच भूख प्यास आदि तारतम्यता से युक्त है ऐसे इन शरीरों में वो प्रविष्ट हो गया है। स यह प्रविष्ट अब इस पर जो है पूर्व पक्ष की शाखा कर्म होता है परमात्मा सृष्टा सृष्टि प्रविष्टो परमात्मा ही सृष्टा है वह सृष्ट अपने ही जगत में प्रविष्ट कर गया हाँ, जगत में ये बात तो कैसा होगा, ये इष्ट है आपको सिद्धांत ही चाहता है जो परमात्मा सृष्टा है वही सृष्ट अपने इस जगत में प्रवेश करता है, इन पूर्व पक्ष कहते ये कैसा हो सकता है, ये हो नहीं सकता है। ननविति ननु अव्याकृतम स्वयमेव व्याकृत इत्युक्तम कथम इदम इदानी मुच्यते पर एव तो आत्मा अव्याकृतम व्याकुर्वन यह प्रविष्टि पहले आपने कहा था अव्याकृत आत्मा जो है ना व्याकृत हुआ और अब कह रहे हो परमात्मा स्वयं पैदा करके जो प्रवेश कर दिया कहाँ से लाया, कभी तो कहते हो व्याकृत से व्याकृत बना, कभी कहते हो परमात्मा ने व्याकृत को बनाया और परमात्मा शुद्ध ब्रह्म से प्रवेश कर गया, दोनों ही पर विरुद्ध बातें लग रहा है।